ایک عمل سنت ہے کسی نے اس کی توہین کر دی اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سنت ہے تو اس بارے میں اس شخص پر کیا حکم ہے؟ جن باتوں کا سنت ہونا مشہور و معروف نہ ہو ان کی توہین کفر نہیں، لیکن اگر اس کا سنت ہونا معلوم ہو چکنے کے بعد پھر توہین آمیز کلمات سنت کی توہین کی نیت سے کہے تو اب کفر ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔